Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 15-ն է, օր 2-7-ի։ Սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ընկերներին եւ տեղեկացնում, որ օրվա ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտունու շրջանում այս տարվա բերքի տակ կատարվել է մոտ 13,000 հեկտար աշտանացան, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Մանրամասները կներկայացնի Վանիկ Նովիկովը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ամանորյա արձակուրդներից հետո մեկնարկեցին միանգամից մի քանի հիմնական դասընթացներ։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Թումո կենտրոնի նորանշանակ ղեկավար Կորյուն Խաչատրյանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր, մեր եթերում դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Մարտունու շրջանն ունի մոտ 59,000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ, որից 26,873 հեկտարը վարելահողեր են։ Շրջանում այս տարվա բերքի տակ կատարվել է 12,957 հեկտար աշնանացան, նախորդ տարվա բերքի տակ կատարված 9,902 հեկտարի փոխարեն։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժի Գևորքյանի խոսքով այդ ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցում է նախորդ տարիներին շրջանում կատարված աշնանացան մշակաբույսերի ցանկին։ Աշնանացանի իրականացման համար պետական աջակցության ծրագրով շրջանի հողօգտագործողներին սուբսիդավորմամբ տրամադրվել է դիզվառելիք։ Իսկ սև ցելի տակ թողնված հողատարածքների օգտագործողներին Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրվել է 13 տոննա սերմացու։ 2015 թվականի բերքի տակ շրջանում կատարվել է 9,926 հեկտար աշտանացան, որից ծորեն 6,798,2 հեկտար, գարի 3,104,88 հեկտար։ Իսկ 2016-ի բերքի տակ նշենք, որ 2016-ի բերքի տակ աշտանացան ահամահադեպը, մնացած տարիների համեմատ ամենաշատն է։ 16 թվականի բերքի տակ շրջանում կատարվել է 12,957,3 հեկտար աշտանացան մշակաբույսերի ցանց, որից 8,667,4 հեկտար ծորեն, 4,281,9 հեկտար գարի։ Սեփականաշնորհ օրվա տարածքներում 4,392 հեկտար, արձակալած տարածքներում 8,364,3 հեկտար։ Պետական աջակցություն եղել է 2016 թվականի աշտանացանը 3,005 հեկտարով, գերազանցում է 2015 թվականի աշտանացանը։ Պետական աջակցությունը տրամադրվել համայնքներին։ Համայնքի սեփական շնորհված եւ արձակալած օրենքներում աշտանացան կատարելու նպատակով սուբսիդավորված դիզվառելիք 418,400 լիտր։ Ինչպես նաեւ սև ցելի տակ թողած համայնքներին սերմա տրամադրվել 13 տոննա։ Այս տարի հողօգտագործողներին առանձնապես մտահոգում է մկնանման կրծողների առավել ակտիվությունը։ Մարտունու ցանքատարածքների մեծ մասում արդեն իրականացվել են վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ, որոնք կիրականացվեն կրկնակի, իսկ որոշ տեղամասերում նաև եռակի անգամ։ Շրջանի գլխավոր գյուղատնտեսի հավաստմամբ տեղերում առկա է անհրաժեշտ քանակության մկնդեղ, որը անվճար տրամադրվում է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից։ 2016 թվականի արդեն մկնանման գործողների դեմ պայքարը կազմակերպել 10,475 հեկտարի վրա պայքարաշատակները շարունակվում են, առաջի անգամ պայքարնա շարունակվում է երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույն տարածքներում, նույն տարածքներում այսօր ադրության պայքարան այդ կազմակերպում խաղողագիներով, նռանագիներով մարդիկ արդեն գիտակցում են մգնեն մագրոցոնների պատճառից վնասը, որ մի 2-3 տարի առաջ էլ ակտիվ են մգնեն մագրոցոնները, որոնք մեզ վնաս են թվում, մարդիկ էլ մեկաղ չեն կարվացական։ Այսօր վտանգը հաշվի առնելով մարդիկ ոչ աշխատանք են կատարում, ձգտում են պայքարին և պայքարն էլ առաջում կատարում։ Շրջանում կա համավարձան քանակությամբ մի կնդեր, որը տրամադրում է համայնքին Գյուղապետարաններին, որոնք բաժանում են սեփականատերերի հասկատարողներին։ 2016 թվականին նախատեսված են մի շարք աջակցության ծրագրեր նոր մշակաբույսերի մշակման համար, հատկապես բանջարաբոստանային տեխնիկական մշակաբույսեր։ Այստեղ շրջանում ինչ-որ բան նման նախատեսվում է, կան հայտեր։ Հրամանատարի կողմից եւ պետական պաշտային հողերում հողոգյակոցոների կողմից հատերը ներկայացված եգիպտացորենի մշակության համար հնկացորենի, կարտոֆիլի, արևածակի, բազմամյան խոտաբույսերի ծառույթ որեն գան, ինչպես նաև սոյա, սորգա, կատավհատի, հալածուկի, եգիպտացորենը 70 կտրամադրերի հողոգյակոցոների սուբսիդավորված գներով, իսկ հնկացորենի, արևածաղիկի, սորգոյի, ինչպես նաև կտրհատի արևածակի սերմանյութերը կտրմանդերի ընձրի։ Անդրադառնալով անասնապահության ճյուղի ցուցանիշներին, Սերժի Գևորքյանը տեղեկացրեց, որ վաճառքի եւ մորթի հետևանքով նախորդ տարվա համեմատ այս տարի անասնագլխականակը շրջանում նվազել է։ Շրջանում առկա է քոչը երջերը 79,164 գլուխ 16 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, մինչ 15 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ եղել է 9,828 գլուխ։ Գլխականակը նվազել է մոտ 766 գլուխով։ Դա մորթի պատճառն է եղել։ Հանգստանում է մորթի պատճառը, ուրիշ շրջանների պատճառը ունի։ Պատճառքի է մորթի հետ դրանցանը կապ չունի։ Խոզերի գլխականակը հունվարի 1-ի դրությամբ 16 թվականի 4,791 գլուխ, նախորդ տարվա 15 թվականի մատուցում աճել է 2390 գլխով, եղել է 2401 գլուխ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն է, թերում այսօր փետրվարի 15-ն է, օրը 2:07-ի, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ամանորի արձակուրդներից հետո մեկնարկեցին միանգամից մի քանի հիմնական դասընթացներ։ Քնար Բաբանի օրվա զրուցակիցն է Թումո կենտրոնի նորանշանակ ղեկավար Կորյուն Խաչատրյանը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ամանորի արձակուրդներից հետո մեկնարկեցին միանգամից մի քանի հիմնական դասընթացներ։ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի նորանշանակ ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է պատմում մեկնարկած դասընթացների մասին։ Սրանից հետո միշտ կլինեն 3 զուգահեռ գնացող դասընթացներ. ծրագրավորում 1, առաջին մակարդակ, ֆիլմերի ստեղծում 2, երկրորդ մակարդակ, ասենք շարունակությունը ինչ արել է Շողիկը, ու նաև ստեղծագրություն Վիոլետ կլինի։ Նրանք կտևեն ոչ թե միամյուս 4 շաբաթ, ճիշտը, ունենանք նաև փետրվարի կեսից 22-ից սկսած 2 շաբաթվա հատուկ դասընթաց, որը կվարի Ջոզեփ անունով մի սպանացի, որը կլինի ռոբոտաշինություն։ Նոր դասընթացներին նախորդել էին նկարչության և կայքերի ստեղծման ворքշոփերը, որոնք ավարտվեցին անցած կիրակի։ Նկարչության դասընթացավար Անի Մանուկյանի խոսքով պարապմունքներին մասնակցել է 72 երեխա։ Ընտրության հիմնական սկզբունքը տվյալ դասընթացին մասնակցելու դիմորդների ցանկությունն էր։ Տևեց մի ամիս, մի ամսվա մեջ իրանք ունենում են 8 դաս, մի օր իրանց դասընթացի օրը և մի օրը կիրակի։ Հենց ամենասկզբից ծանոթացնում ենք իրանց մարդու համաչափությունների ու անատոմիայի հետ, ներկայացնում ենք, թե ինչ պիտի լինի 3 փուլերում, ինչ արդյունք պիտի ստանան 3-րդ փուլի վերջում, իրանք պիտի ունենան նկարված կոմիքս, բնականաբար կոմիքսի համար պիտի ունենան պատմություն ու իրանց ստեղծած կերպարը։ Առաջին փուլի իմաստենա, որ իրանք պիտի ստեղծեն առաջին փուլում իրանց կերպարը։ Հետո արդեն 2-րդ-3-րդ փուլերում գրվում է պատմությունը իրանց կերպարի տեսակի հիման վրա, այսինքն ով է ինքը մասնագիտությամբ, քանի տարեկան է, որ դարաշրջանից է, ինչ թերություններ, առավելություններ ունի, իրանք այդ բոլոր հարցերին պատասխանում են, ու հետևաբար այդ հարցերի պատասխանելուց հետո արդեն ձևավորվում է իրանց պատկերացրած կերպարը։ Հետո սկսում ենք դա հավաքել, սկզբից անատոմիական, շատ պարզ ոսկրային անատոմիայի կանցնում, հետո նորից պարզացրած մկանային, որովհետև պարզացրած իրանք շատ ավելի հեշտ են ընկալում։ Անիի խոսքով նկարչությունը նախնական փուլ է Թումոյի հիմնական ուղղություններից մեկի անիմացիայի համար։ Նախնական փուլը անիմացիայի համար, բնականաբար իրանք սկզբից պիտի մի քիչ նկարել սովորեն, հետո այդ իրանք նկարչական հմտությունները կոմիքսի մեջ երևա, որովհետև կոմիքսը կարելի ասել ոնց որ լինի ստորիբորդ կոչվածը անիմացիայի համար, որը որ երեխեքն էլ այս դեպքում պիտի փուլային գնան, սկզբից պատմություն, հետո կոմիքս, հետո դա իհարկե շարժեն, արդեն կադրերը արանքներում լցնեն, բնականաբար մտածված է այտենց, որ պիտի հերթականությունը տանի դեպի անիմացիա, վերջնական կետ, որը որ Թումոյի նպատակն է։ Խոսելով դասընթացների մասնակիցների ներուժի մասին, Անին խոստովանում է, որ երեխաները իրեն հաճելիորեն զարմացրել են։ Շատ զարմացած եմ երեխեքի տաղանդի վրա։ 4-ից ավել տարի աշխատում եմ Թումոյում ու կարելի ասել Արցախի երեխեքը ընկալող ունակությունը իրանց ուժեղ է, շատ արագ են ընկալում, ինչ որ ասում եմ։ Բոլորը ոնց որ փորձ ունեն նկարչության, չնայած որ շատերը ասում են, որ նկարչության չեն գնացել, ուղղակի սիրում են նկարել։ Ոնց հասկանեմ, իրանք դպրոցում լավ անցնում են նկարչություն, այսինքն փորձը ցույց է տալիս, որ շատ տաղանդավոր են ու շատ արագ են ընդունում ինֆորմացիան իմ տված։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Լուսկա, քո սիրտում սև, որ չի ստում, հարազատ քո գիրկը բաց, հայերի դիմաց, խուսկա, որ արդում, Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն այս պահի եթերային ձեր ուղեկիցն է Կարծիք հաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այժմ լսենք հասույթներ։ Ճակատագիր. Մինչև գինին հասնի շուրթերին, ինչեր չի պատահի. Արիստոտել. Մարդու ճակատագիրը ինքը մարդն է. Բրեխտ. Ճակատագիրը միշտ խլացների կողմն է, Էվրիպիդես։ Եթե նույնիսկ հավատում եք ճակատագրին, հավատացեք գոնե հոգուդ ձեզ, Էմերսոն։ Ճակատագիրը կույր է թվում նրան, ում նկատմամբ նա բարեհաճ չէ, Լարոշ Ֆուկո։ Ամենադիմաց կոնսալն էլ կարող է շուռ գալ, Ջոն Հեյվուդ։ Սրտի տենչանքը ճակատագրի ձայնն է, Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ճակատագրի ստեղծողն է։ Դժբախտության մեջ ճակատագիրը միշտ ելքի դուր է թողնում, Միգել Սերվանդես։ Ճակատագիրը մեկ անգամ վնասելով չի բավարարվում։ Կյանքի ղեկավարը ճակատագիրն է, այլ ոչ թե իմաստությունը։ Մեղավորը օրենքից է վախենում, անմեղը ճակատագրից, Պոբլոս Սիրոս։ Չի կարելի ազդել ճակատագրի վրա, Վանգը։ Ոլին կողքիտ եմ կամենամ, Կարծիքն Եթերում բարեկամներովը հանդիպումը ավարտեն քուրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գալիլեո Գալիլեյը, իտալացի մեծ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս և աստղագետ, Էլիհու Ռութը, ամերիկացի քաղաքագետ, իրավաբան, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Շար Էդուարդ Գիոմա, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Հանս ֆոն Էլեր Հելպինը, շվեդ քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էրնեստ Շեքլթոնը, ծագումով Իռլանդացի, բրիտանացի ականավոր ճանապարհորդ ու բևեռախույս, Ջոն Բերիմորը, ամերիկյան թատրոնի և կինոյի լեգենդ, Շեքսպիրյան դերերի հայտնի դերակատար, Ռուբեն Սևակը, հայ մեծանուն բանաստեղծ, արձակագիր, մասնագիտությամբ բժիշկ, Սիրասը, խորթահայ գրող, Երենա Բոները, ծագումով հայ խորթային և ռուսաստանցի իրավապաշտպան, հասարակական գործիչ, ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովիկինը։ Վերջալույսի աչքը կրակրով ելնում է սեղան Եվ որտեղ որ է երկինքը հիմա թատրոն պիտի տա Մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման Կարմիր դագաղով երազու սերան տանում թաղելու Մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման Կարմիր դագաղով երազու սերեն տանում թաղելու Արյունով կեսով հրդեհվեց կյանքի ամայության մեջ Շուրջալիքվեց թանատոսի սեր ստվերին հլու մերա մահացող թաց աչքերի մեջ կարմիր դագաղով կյանքու իղձեր են տանում թաղելու կարմիր դագաղով երազուսեր են տանում թաղելու գրքից վառվեցին հորիզոնները հայրենի ուխեր Եմ ութը կարանձարներում իր վիշտը լալու Մարդիկ մենակ են ծավի ու թաղցի թաց տրտկության հետ Կարմիր դագաղով թախից ու սև են տանում թաղելու Մարդիկ մենակ են ծավի ու թաղցի տրտկության հետ Կարմիր դագաղով թախից ու սև են տանում թաղելու Արյունով կեսով հրդեհվեց կյանքի ամայության մեջ Շուրջալիքվեց թանատոսի սև ստվերին հլու Գեղեցկությունը մերավ մահացով տաց աչքերի մեջ Կարմիր դագաղով կյանքու իղձեր են տանում թաղելու Կարմիր դագաղով երազուսեր են տանում թաղելու ժամանակ հաշված ժամանակ երկինքը տարա արևին ուրիշ հողում վառելու մարդկանց թողել եմ վախից դողալու վահվան սև վարա Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց եմ տանում թաղելու Մարդկանց թողել եմ վախից դողալու վահվան սև վարա Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց եմ տանում թաղելու Արյունով սար հրդեղեց կյանքի ամայության մեջ շուրջալիքվեց տարատոսի սեր ստվերին հլու եղեց կությունը մերավ ահացող տացաչքերի մեջ դարմիր դագաղով առաջ ուլաց են տանում թաղելու Կարմիր դագաղով կյանքու իղձերը անում թաղելու